Almanya mı? İslamlaşmışsa lazım Almanya'nın şu anda mesela. Neden ama? Örnek olmadık mı? Örnek olamadık mı? Yalan orada, rüşvet orada, şundan orada, bunlar burada baktılar ki bunlar ince bakıyor, bu Müslümanlık böyle. Bir kişi, bir din kardeşi varmış, kardeşi olmuş onun kendisine böyle, onun ziyaretine gidiyor. Bulunduğu kasabanın en kenar oturuyormuş, gece kondu dediğimiz tabir günümüzde. Oraya oturuyor, bakıyor böyle, otururken bakıyor, küçük suçanlar, paralar oluyor. Altlar bunları. Ya kardeşim be diyor. Abi burada sen mi para da bunları diyor. E ne yapayım diyor. Şu burada bu şekilde diyor böyle. Oynuyor burada böyle. Benim bir kedim var. Çok avcı bir kedim diyor. Ben sana kedimi getireyim. Biraz sene biraz kalsın diyor. Bunu bir gün tutar bir gün kaçarlar diyor. Bunu kurtulursun. Olmaz. Razı olmuyor. Neden? Ne içeri sıçanlar diyor. Bunu kaçınca komşu içeri diyor. Bakın. Yani benim evimden kaçan sıçan komşu gidecek diyor. Ona zarar verecek diyor. Onun için kedi almayan beni bu tane böyle. Yani bakın komşusuna onun sına kaçması diye evine kedi bile almıyor bu tane böyle böyle. Yani komşu hakkı bu kadar büyük muhtemelen böyle. Yani selamda, kelamda, şunda, bunda böyle. Hastaneye ziyaret etme, cinayete gitme gerekiyor böyle. Yardım etme gerekiyor. İlgilenme gerekiyor komşularla, komşularla. İlgilenme gerekiyor. O zaman o tekkün müminen, insan tam mümini kâmi olur mu tabi böyle. Haliyle yaşayarak böyle tabi, yaşayarak bu şekilde. Bir de İslam'ı sevdirmek muhtemelen böyle, sevdirmek böyle. Ve belin nâsi, mahtubi nefsike. Bir de nefsin istediğini diğer Müslüman kadar iste. Yani kendin adına canın ne istiyorsan, nasıl yaşam, hayat yaşamak istiyorsan aynı şeyi karşına iste. Tekki Müslüman. Ama gerçekten Müslüman olsun. Yani bir insan kendisi istediği hayat yaşamı karşılıklı istemesi gerekiyor. Mesela esnaf diyelim muhtemelen böyle. Esnaf mesela. Çarşıda mesela tabii biraz da merkez yerlerde devamlı her şey esnaf var mesela böyle. Şimdi ne gerekiyor değil mi öyle? O sattığı gibi komşu satsa. Onun sonra istesine gerekiyor. Onun da eşi, onun çoluk çocuğu var. Onun çoluk çocuğu var muhtemelen. Biri gele bir Allah dostu ulemaya, hak dostu, gönül uyanık yani böyle. Ben diye iş yapmak istiyorum. Düşüm taşlarım diyor. Helal olması için kazancımı diyor böyle. Karar verdim diyor. Kefen satayım. Yani cenaze malzemesi satayım diyor. Kefen tabi başta olmak üzere bile. Bu iş ama karar verdim diyor. Helal olması için diyor. Bak yüzüne bir gülümsüyor. Neden gülümsen diyor. Peki iş olmasa ne yaparsın diyor. Üzülür müsün? Üzülür müsün iş olmasa? Üzülürüm. Ne? Demek ki diyor iş olma üzülürsün. Yani ölseler de iş olsa. Kefen saçsa kefen. İnce ama böyle. Yani sır geliri oradan gelecek ama başka yapmıyor başka bir şey böyle. Mesela dükkanı vardı, başka işi vardı ve o da satar başka mesela böyle. Ama sır geliri oradan cenaze mal satacak, bunu satacak bu şekilde böylece. Ne diyor? İş olma üzülür mü? İş olma üzülür müsün? İş olmasa diyor. Yani ölen olmadı iş. Kimse ölmedi, iş olmadı. Yani insan kendisi istediğini diğerinin istemesi gerekir muhtemelen. Ekmel müminiyle imanen. Tirmizi Ebu Davud İbn-i Raci'de hatırlıyor muhtemelen. Müminin en ekmeli iman yönünden, kamili. Mümini kamildir, mümini kamil böyle. Tam olgun mümin böyle. Kalbiyle, gözüyle, midesiyle, ağzıyla, konuşuyla, dili, hareketiyle böyle. Her şey Allah'tan bağlanmış. Allah'a bağlanmış. Mümini kamil. En kamil müminler Ahsen-i Hulukan, kim ahlakı daha güzelse, o daha imanı kamildir muhtemelen böyle. Ahlak, ahlak muhtemelen böyle. Ne kadar peygamber gelmişse, her peygamber ahlakı en üst ahlak muhtemelen böyle. Mesela bir peygamberimize,

yani kefenin cins olsun namaz kılmaz muhtemelen böyle. Ama şehidin kanı temiz muhtemelen böyle. Kanı temiz böyle. Yani cenaze kanı akarsa o zarar etmiyor muhtemelen yıkandıktan sonra. O başka böyle. Şimdi yıkanmadan namazı kılındı muhteremler. Tek tek mi hayır? Grup böyle. Elinde hangisi kondu? El eftali. Üstünü kıbleye doğru böyle. Elini o kondu böyle. Bu şekilde yok ödeyim ters söyledim muhteremler. En peygamberimiz yakın olanı en iyi o muhteremler. Bir arkaya kondu bunlar böyle. Kıbleye doğru böyle. İşte peygamberimiz hep sahabe tamamlarının biri. Hep şehit. Ayrım zor. Her birisi Uğur şehidi şehit. Her birisi sahabe-i kiram. Peygamberimiz sordu bunlar işte bunlara. Üç tane, dört mezara bir yere gömülecekler mezara. Namazı kılınacak muhtemelen böyle. Ve sonra da hangisi Kur'an'ı ezber biliyor? Yarısı bu işte Bakara Suresi biliyor, bu şunu biliyor, bu bunu biliyor. Hangisi biraz daha fazla ezber biliyorsa bu da tamamı değil böyle. Hangi daha fazla biliyorsa namazda o öne kondu böyle. Peygamber böyle. İkincisi sıra konulmuş böyle. Mezarda bunun tesisi oldu mezardan muhtemelen böyle. Mezar ne oldu? Hangisi peygamber sonra hangi taşı bunların ezde biliyor Kur'an-ı Kerim'de şu biliyor. O kıbrı tarafına kondu muhtemelen. Önüne kondu muhtemelen. Ve bunun arkasına kondu. Artık toprak arasına kondu muhtemelen böyle. Bakın. Ölçü örnek bol muhtemelen böyle. Ayrım bol muhtemelen böyle. Hangisi Kur'an'ı ezbe biliyorsa muhtemelen böyle. Yani elden geldiği kadar da daha fazla ezbelemeye çalışmak lazım muhtemelen böyle. E kafam almıyor, alır muhtemelen. Mesela diyelim ki 20 kelime, bir sure, ayet-i kerimesi, 20 ayetten ibaret mesela. Birkaç ayet kelimeden ibaret mesela. 20 kelime mesela böyle. Birisi ne yapar? Sabahtan günün konukmasına bir kelimesini. İnna Allah mesela bak inna Allah inna Allah inna Allah. O konu devam sıkıntı devam böyle. İn ikinci gün yemiyor mesela. Bir afli üçüncü günü insan gibi bir kelime ezmesi müstehendir. Ezber işte mutlaka böyle böyle. İşte Allah cemaatimiz dünyada misafir muhteremler böyle. Yani, bu konak dünya konağına bize çok güzel geldi. Yüz binlerce yıldan beri muhteremler. Çok konak geldi bu misafir muhtemelen. Ağzılar, güller, gidişler, şub oldu böyle. Hepsi gitti muhtemelen böyle. Şu an biz şu bu konakta misafir muhtemelen ama misafiriz. Mahdi muhtemelen, öyle bize muhtemelen böyle. Elimizden geldiği kadar daha iyi yoma çalışalım muhtemelen böyle. İyi ahlak da evvel muhtemelen. Kaba olmama gerekiyor. Kırış olmama gerekiyor muhtemelen. Benim kızım sinirlenip almama gerekiyor muhtemelen böyle. Sabrı gerekiyor muhtemelen böyle. Böyle. Ahlak hasene eyle muhtemelen böyle. Ahlak ile böylece. İbadetler belirlemek elimizden geldiği kadar ay yapmaya çalışalım inşallah. İlahi Fatiha.